Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve baht. Evet, İrab'ın takdiri olduğu yerleri okuyorduk. Dedik ki efendi, birincisi et takdiru, İrab'ın takdiri fi ma taazzara, müteazzir olduğu yerde. İrab'ın açığa çıkmasının imkansız olduğu yerdedir. Bu da ahirinde elif-i maksure bulunan veyahut da harekeyle mure bulup da mütekellim yasına muzaf olan isimlerde olur. Bunlar üç halde de irabı takdiri olur. Ev üstüthile, ev istesgale. Şimdi ev istesgale. Ev kânel i'rabu thakile. İrabın ağır olduğu yerde irab takdiri olur. Tamam mı? Böyle bir mana verebiliriz. Fail için bina kılınmış kabul ederse. Bir de bu sini vicdan için saymak manasına alıyorlar. O zaman da ev üstüt ile ağır görüldüğü, ağır bulunduğu, ağır sayıldığı yerde irab ne olur? Takdiri olur. Altına da bakın. Es-sinu lil addi. Sin burada add içindir. Saymak manasındadır. Yani يَعُدُّ سَيُّرْ اَهْلُ الْلِسَانِ Lisan ehli sayıyor. ثَقِيلًا Onu ağır sayıyor. عَلَى الْلِسَانِ Dile. Yani ev üstüs ile veyahut da ağır görüldü. Yani وُجِدَ الْاِعْرَابُ ثَقِيلًا عُدَّ الْاِعْرَابُ ثَقِيلًا İrabın ağır sayıldığı, ağır görüldüğü yerde de İrab takdiri. Atfun, atıftır. Ala kavlihi taazzara. Taazzara kavlini atıftır. Ey takdirul İrabi, İrab'ın takdiri olması fîmâ taazzara. Efendim, İrab'ın özürlendiği yerdedir. Ev fil ismi ellezî, o isimdeki üstüthile, ağır görüldü, ağır bulundu. Zuhurul İrabi fî lafzihi. Lafzında İrab'ın zahir olması ağır görülen yerde İrab takdiri olur. Ve derike bu. Yani takdirul i'rabi lil istifkali, evet, irabın istifkalden dolayı ağır görüldüğünden, ağır sayıldığından, ağır bulunduğundan dolayı irabın takdir olması, idâ kâne olduğu zaman mahallul i'rabi, i'rab mahalli olan, ki i'rab mahalli nedir? Ve huvel el harful ahiru, i'rab harfi, İrab mahalli nedir? Son harf. Bu olduğu zaman kabilen kabul edici lil hareketi i'rabiyeti. İ'rabi harekeyi kabul edici. Evet. İ'rabı harekeyi kabul edici. Velakin ancak yekün oluyor zuhuruhu. Zuhurul i'rabi. İrabın zahir olması. Fil lafzı. Lafızda irabın, yani fil lafzıl ismil mu'rab. O mu'rab ismin lafzında irabın zahir olması oluyor. Nedir oluyor? Söyleyin. Tegilen ağır oluyor. Ne üzerine? Alel lisani, dil üzerine. Ne gibi? Bunun gibi. Kema. Kel istitkali. İstitkal gibi. Neredeki istitkal? Fil ismillezi. O isim ki fi ahri. Onun ahirinde vardır. Ya'un. Ya vardır. Meksurun ma kabliha. Meksuratün değil. Meksurun ma kabliha. Meksurun kesrelenmiş. O her ne kadar yağının sıfatı olsa bile sıfatun carat ala gayri menhiyelehtir o. Tamam mı? Meksuretun değil. Meksurun makablu. Makablu meksur ya. Sevaun kânet ister olsun mahzufeten. Mahzup olsun. İltikai sakineyn. İki sakin bir araya geldiği için o ya. Kekadın kadın gibi. Ev gayra mahzufeten veyahut da hasbedilmemiş olsun. Kel kâzî el kâzî. Tamam mı? El-da'i, el-ca'i gibi. Tamam. Peki. El-cevari, el-deva'i. O üstte de onları örnek veriyor. Bak. El-cevari, el-deva'i. Yavrular da hasbedilmemiş. Peki. Bu kadın gibi İrab'ın fakil görüldüğü yerde İrab'ın takdiri olması nerede oluyor? Ref'an ref halinde ve cerran cerra halinde oluyor. Ey fi haleteyi ref'i ref halinde. Ca'eni kadın. Ca'eni el kadı. Merfu'un bi zammetin mukadderatin. Vel cerri cerra halinde oluyor. Merartu bi kadın. Bi kadıyin. Mecrurun bi kesratin mukadderatin. مررت بالقاضي مجرور بكسرة مقدرة. لا لا هايش يعني لا يكون الإعراب في هذا الاسم تقديريا تقدير olmaz في حالة نصب نصبانك كقوله تعالى اجيبوا داعي الله اجيبوا إجابة جواب فرن داعي الله داعيه داعيه تمام نشلنا peki nasb halinde i'rab lafzidir. Peki niçin illetini koyalım ortaya? Niçin ref halinde ve cer halinde i'rab takdiridir? Evet, niçin? Listetgali dammeti vel kesreti damme ve kesre ağır olduğundan dolayı mevzine alel ya'i ya üzerine damme kesre ağır. Yani zamme ya'da ağır görülüyor. Kesre ya üzere ağır görülüyor ama fetha ehaful harekattır. Dunel fethati fetha ise bunun aksinedir. Fetha likemniha hafifeten hafif olduğundan dolayı fetha ne yapıyor? Ya üzerine açığa çıkıyor. Dolayısıyla irab lafzi oluyor. Ra'aytu kâziyen ra'aytu el kâziye mensubun bil fethati zahirati fi ahri. Tamam. Peki. Şimdi ikinci mevzuya geldik. İstitgalden dolayı irabın takdiri olduğu birincisi ahirinde ma kablu meksur ya bulunan isim. İkincisi ve nahvu müslimiye. İkincisi nedir? İkincisi de küllü cem'in küllü cem'in müzekkerin her müzekker cem'i ki salimin salim cem'i ister isim olsun ister sıfat olsun. Mütekellim yasına muzaf olmuşsa mütekellim yasına muzaf olduğu zaman onun da efendim ref halinde sadece irab takdiridir. Nasip ve cer halinde irab lafzı. Mesela müslimiye, daribiye benim dövücülerim. Nahvu müslimiye, müslimiye gibi. Ve nahvu müslimiye, müslimiye gibisinde de irab takdiridir. İstitgalden dolayı yani. Tamam. Şimdi burada nahvuyu niye ziyade etti. Bunun faydasını açıklayacak Şari Hazretleri. Atfun atıftır ala kavlihi kekadın. Bak kadını atıf değil. Kekadını. Kekadın orada ne oluyor? Mahallen merfu. Değil mi? İrabın istitgalden dolayı takdiri olması ne gibi olucudur? Kekadın. Kadın gibi olucudur. Daha ve nahmü müslimiye ve müslimiye gibilerde olucudur. Ve nahmü müslimiye. Müslimiye gibilerde. İrab takdiri olucudur. Demek ki buradan ne anladık? Sadece irabı harekeyle olanlarda istitgalden dolayı irab takdiri olmaz. İrabı harf ile olanlarda da istitgalden dolayı ne olur? İrab takdiri olur. Nehvü'de de yine zarf-ı müstakar mı geliyor şey? Nehvü geldi ya nehvü. Ve nahvü o direkt haber. Ve nahvü merfu olarak atıf yani. Ki kadının mahalli üzerine matıf yani. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Yani takdirul i'rabi lil istithkali kekadın daha ve nahvu müslimiyye. Evet. Şimdi anlatacak bize onu. Yani kast ediyor. Yani bunu yani'den sonra ben onu cümle olarak meful yapıyorum. Tamam. Yani kast ediyor takdirul i'rabi irabın takdiri olması lil istifkali istiskalden çünkü bak haber geldi istiskalden dolayı irabın takdiri olması kad yekünü bazen olur fil i'rabi bil hareketi harekeyle irabda da olur tamam mı ve kad yekünü fil i'rabi bil hurufi efendim bazen de harfler ile murep olanda da olur ne gibi nahvu müslimiye müslimiye gibi bi hilafi takdiril i'rabi litta'azzuri taazzurdan dolayı i'rabın takdiri olması böyle değil fe innehu muhtasun bil i'rabi bil hareket o sadece harekeyle murep olanda olur onun dışında olma. Peki Müslümiye gibilerde irabın takdiri olması nerede olucudur? Ref'an, ref'an. Yani takdirul i'rabi fi nahvi Müslümiye innema hüve fi haletir ref'i fakat. Sadece haletir ref'tedir. Başka bir yerde değil. Dünen nasbi vel cerri. Nasip ve cer halinde irab lafzidir. Çünkü irab harfi ya'dır. Yani ya'ya idgam edilmesi harfi ne yapmıyor? Değiştirmiyor yani. Ama vav'ın ya'ya kalbedilmesi, vav gittiği yerine ne geldi? Ya geldi. Nahvu, evet. Nahvu, ca'eni müslimiyye. Benim Müslümanlarım bana geldi. Şimdi burada. Fe inne aslehu. Muhakkak ki bu müslimiyenin aslı müslimuye. Müslimuye. Tamam mı? Neyle? Bisukutin nuni. Nunun sakıt olmasıyla. Orada ahirindeki nun ne yaptı? İzafetten dolayı. Bil izafeti, bir sebebi bil izafe yani izafetin. Feştema toplandı el vav vel yavu, vav ile ya kelimede toplandı ve sabiku minhuma sakinun. Kad sebekat ihtahuma alel ukhra, bir sükun kaidesi vardı değil mi? Kad sebekat ihtahuma alel ukhra, bir sükun kaidesi vav ya'ya kalbediliyor. Fenkalebet, evet inkılabetti, dönüştü el vav vav ya'in ya olma. Ve udgımet idgam olundu el yav ya fil ya ya ya. Ve küsre kesrelendi makabül el ya'i, yani makabül kesrelendi. Felem yebqa. Felem yebqa, felem tebqa. Tamam mı? Felem yebqa, felem tebqa. Evet, felem tebqa. Kalmadı. Alametur raf'i, ref'in alameti kalmadı ki elleti hiyel vavu, o vavdır. Ref alameti olan vav kalmadı fil lafzı, lafızda ref'an alameti olan vav kalmadı. E binaenle fesarul i'rabu haleter raf'i, dolayısıyla ref halinde i'rab oldu. Nedir oldu? Takdiriyen takdiri oldu. Niye? Li kevnil alameti bi mukadderat. Alamet mukadder oldu. Nerede vav? Vav'ı okumuyorsun ki Müslümiye. Bakıyor, gitti. Peki nasb ve cerali? Bi hilafi. Bi hilafi haleteyin nasbi vel cerri. Nasb ve cer hali bunun aksinedir. Fe innel idgame. Çünkü idgam la yuhricul ya'e an hakikatiha. Ya'yı ya olmaktan çıkartmıyor ki. Değil mi? Ya'yı gene okuyorsun. Hakikatinden, mahiyetinden onu çıkartmıyor. Başka bir hakikate büründürmüyor. Ama inkılap. Kalp durumunda vav gitti. Yerine ya geldi. Dolayısıyla artık vav yok. Vav'ın olmadı. Ca'eni müslimiyye dediği zaman ref alameti olan vav nerede? Yok. Ama ra'aytü müslimiyye, merartü bin müslimiyye dediğin zaman birinci ya irap harfidir. İkinci ya zamir-i mecrur muttasıl mütekellim yasıdır. Tamam mı? Dolayısıyla idgam etmen o harfi ne yapmıyor? Hakikatinden çıkartmıyor. Dolayısıyla irab lafzı oluyor. Fe innel ya'el mudgamete eyvan. Yani mudgam fih olan ya gibi mudgam olan ya da ya'un ya'dır. Yani bakiyetün bakiyetün evet. Evet. Bakiyetün ala sükuniye. Sakin olmak üzere orada bakidir. Ne var? Onun sen şeddeli olduğu için. Ne yapayım? Şöyle demiyoruz. Müslimiyye de mi? Müslimiyye. Şedde olduğu için hızlı bir şekilde geçiyoruz. Peki. Buraya kadar bir sıkıntı yok değil mi? Peki. Keşke böyle olsa. Fakat yekûnü bazen olur. El-i'râbu, i'râb. Bunu şimdi Musannif Hazretleri söylemedi. Fakat Şâri Hazretleri bunu söylemek istiyor. Şimdi i'râb hakikaten bunu çok kişi şaşırıyor. Ya ulil elbab soruyorsun adama irabı lafzı mıdır takdir midir? Diyor ki lafzidir. Allah. Ya ulil elbab. Nasıl lafzidir? Ya var diyor orada. Lan ya var. Hatta var ama okuyor musun onu? Değil mi? Ca ebul kasım. Ebul kasım irab ederken çoğu insan hemen şey yapıyor. Lafzı irab diyor. Lan nasıl lafzı? Lafzı irab. Telaffuz edilen irab demek. Sen vavu telaffuz ediyor musun? Yok. Fakat bunu söylemedi. Tabi izhar okuduğunuz için siz biliyorsunuz bunu. İrab takdiri olan yerleri izharda anlatırken demişti ki lam-ı tarife karşılaştığı yerde de harf ile mureb olup da lam-ı tarife karşılaştığı yerde irab ne olurdu? Takdiri yapalım. Müslimul kavmi, Müslimil kavmi, Ebul kavmi, Ebel kavmi, Ebil kavmi gibi. Ulil elbab, ya ulil elbab. Mensubum bil ya ama mukaddeh. Yani telaffuz etmiyorsun. Evet. Peki, şimdi Şahri Hazretleri bunu söylüyor. Vagad yekûnü, bazen olur. Evet, vagad yekûnü, bazen olur. El-i'râbu, i'râb. Neyle olan i'râb? Bil-hurufi. Harfler ile olan i'râb olur. Nedir olur? Takdiriyen. İ'râben takdiriyen. İ'râb-ı takdiri olur. Fil-ahvâli selâfi, üç halde de. Tamam. Evet, şimdi aşağıda demiş, kemâ fil-esmâ-i sitte, bak, esmâ-i sitte. İza udîfe, muzaf kılındığı zaman iler ismilleri, o isme ki fi evveli, onun evvelinde var hemzetu vasıl. Evvelinde hemze-i vasıl var. Evvelinde hemze-i vasıl olan bir isme esma-i sitte mutelli olduğu esma-i sitte muzaf olduğunda irab takdir. Ama bu sadece esma-i sitteye ait bir durum değildir. Tamam mı? Yani irab-ı harf ile olup da irab-ı harf ile olup da efendim Elif Lamlı'ya muzaf olanlarda bu olur. Müslimul kavmi, daribul kavmi. Değil mi? Fakat tesniyede şöyle bir durum vardır. Tesniyede tesniyenin ref halinde irab takdiri olur ama nasip ve cer halinde irab lafzı olur. Bak. Gulamani. İki köle. Kavme muzaf kılalım. Gulamel kavmi. Kavmin iki kölesi. Peki nasbını cerrini okuyalım. Gulâme-yil kavmi. Gulâme-yil kavmi. Ya orada söylüyor. İrab nasbında ve cerrinde ne oluyor tesniyelerde? Lafzı oluyor. Ona dikkat et. Peki. Fî mitli câeni ebul kavmi. Bizim burada aradığımız ebu kelimesi. Müfret mükebbere olduğu halde mütekellim yasını gayrısına muzaf olan esma-i sitte-i mutelleden olmak üzere muğreptir. Haleti ref'i takdiren vavla. Takdiren vavla. Tamam. Ve râitü ebel kavmi. Bizim burada aradığımız eba kelimesi. Müfret mükebbere olduğu halde mütekellim yasını gayrısına muzaf olan esma-i sitte-i mutelleden olmak üzere muğreptir. Haleti nasb-ı takdiren elif ile üç hal, üç harf. İrab-ı. Haleti nasb-ı takdiren elif ile üç harf irab-ı tam hurufu mahza. Deminkini doğru söyledim mi? Ebu. Yanlış söyleyebilir miyim? Düzeltin yani yanlış söylersen. Merartu bi ebil kavmi. Şimdi siz yeni okuyorsunuz. Sizin aklınızda daha iyidir. Benimkinde durmayabilir yani. Yanlış söylerim. Şey yapın. Düzeltin hemen. Tavsiye edin. Bizim burada aradığımız ebi kelimesi müfrat mükebbere oldu halde mütekellim yazını gayrısına muzafına esma-i sitte-i mutelleden olmak üzere mureptir. Haleti ceri takdiren ya ile üç harf, üç harf irab-ı tam hurufu mazâ. Feinnehu izahat veriyor. Feinnehu feinne şâne şan durum şu ki lemmâ sakata ne zaman ki düştü huruful i'râbi anil lavzî yani anil telaffuzî. Ne zaman ki o i'rab harfi telaffuzdan düştüğü ne sebebi biltikai sakineyn, iki sakineyn, lem yapkal i'rabu lafzan, lafızda i'rab kalmadı, belsara i'rabu takdiriyen, bilakis i'rab takdiri oldu. Anlaşıldı. Ve lafzıyu, i'rabun lafzı olmasına gelince, lafzı i'rab. Yani el i'rabu el mütelaffazu bi, telaffuz edilen i'raba gelince, okunan, telaffuz edilen i'rab, fi ma adahu. Fîmâ adet takdiri. Takdirinin dışında. Yani eğer taazzür etmedi, eğer istitkal bulunmadı, o zaman irab ne olacaktır? Lafz olacaktır. Tabii biz muğrebi konuşuyoruz. Muğrebin dışındaki isimlerde mahalli irabda bulunuyor. Biz muğrebi konuştuğumuz için muğrebin özelliğinde takdiri irab vardır. Bir de ne vardır? Takdiri irab. Bir de lafz-ı irab vardır yani. Ondan dolayı. Evet. Yani fîmâ adâmâ dükira. Zikredilenin dışında kalan yerde irab lafzidir, telaffuz edilir. Mimma te'adzira fil i'rabu. İrabın te'adzir ettiği yerden ev üstüt bile veyahut da irabın ağır görüldüğü yerin dışında irab lafzı olur. Câe zeydun, râeytu zeyden, merâtu bi zeydin gibi. Peki. Ve lemmâ zekera. Buradan kalıyor. Evet. Bu konu başlayacak inşallah orada.